اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ان دونوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے دنیا میں میری محبت حاصل کرنے کے لیے محبت کرنے والوں, اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. کہاں ہیں آج میرے نام پہ محبت کرنے والے, آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبازلين فيا والمتناصحين فيا. لوگ صفوں میں ہوں گے, آواز آئے گی صفوں کو چھوڑ دو, پانچ قسم کے لوگ باہر آ جاؤ, میرے لیے محبت کرنے والے آ جاؤ, میری رضا کے لیے اکٹھے بیٹھنے والے آ جاؤ, میری رضا کے لیے کسی کو ملنے والے, کسی کی زیارت کرنے والے آ جاؤ, میری محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی پہ خرچ کرنے والے نکل آؤ صفوں سے. کہاں ہیں میرے رضا کو حاصل کرنے کے لیے نصیحت کرنے والے؟ آج ان پانچوں کو میں پوری دنیا کے سامنے اپنا محبوب بناتا ہوں, اپنا مقرب بناتا ہوں.